Nissan. Jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lipca, minęła 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kilkuset turystów, którzy mieli lecieć na wakacje do Grecji, utknęło na lotnisku w Katowicach. Ministerstwo Zdrowia zapowiada ułatwienia dla pacjentów. We wtorek ma się nimi zająć rząd. Przemeblowanie na scenie politycznej w Grecji. Rządząca koalicja przegrała wybory parlamentarne. Tak wynika ze wstępnych wyników. Kilkuset turystów od rana czeka na katowickim lotnisku w Pyrzowicach. O 8.30 mieli odlecieć na Kretę. Jak poinformował Polskie Radio Katowice, jeden z pasażerów, biuro podróży do tej pory jednak nie podało informacji ani o przyczynach opóźnienia, ani o nowej godzinie wylotu. Nie wiemy, czy w ogóle wylecimy. Komunikaty są, tylko że komunikaty są tego rodzaju, że najpierw wisiał na tablicy komunikat, że będzie wylot 16.30. Nie ma żadnej pomocy ze strony, nie wiem, organizatora i taki, czy przewoźnika. O godzinie 10 podali nam tak zwane lunchboxy, gdzie była butelka wody. W grupie pechowych turystów są rodziny z małymi dziećmi. Wszyscy są już mocno zniecierpliwieni. To kolejne w tym sezonie problemy z samolotami czarterowymi. Kilka tygodni temu poważne opóźnienie miał m.in. samolot na trasie Katowice-Izmir. Dostęp do lekarzy ma być łatwiejszy, mówił w Katowicach podczas konwencji programowej PiSu i Zjednoczonej Prawicy wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Jak mówił, pomóc ma ustawa, która wprowadza elektroniczne ułatwienia w służbie zdrowia. We wtorek międzyresortowym projektem ma się zająć rząd. Idąc do lekarza, będzie można się posłużyć aplikacją mObywatel, a już wkrótce w tej aplikacji, i tutaj nie tworzymy nowej aplikacji, tylko wykorzystujemy aplikację już istniejącą, będziecie Państwo mogli zobaczyć swoją e-receptę. Farmaceuta zeskanuje kod kreskowy i każdy z Państwa w aptece po prostu będzie mógł z telefonu komórkowego się do tego dostać. Janusz Cieszyński dodał, że najważniejsze wyzwania to elektroniczna rejestracja do specjalistów w całym kraju, a także dostęp do dokumentacji medycznej. Na utrudnienia w ruchu napotkają kierowcy podróżujący drogą krajową numer 74 między Wieluniem i Walichnowami w Łódzkiem. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, ranne zostały 3 osoby. Policja wyznacza objazdy trasami lokalnymi. Zdaniem drogowców utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez 2,5 godziny. Problemy też na drodze krajowej numer 35 między Świdnicą a Wrocławiem. Trasa po wypadku jest nieprzejezdna. Policja wytyczyła objazd przez miejscowość Szczepanów. Teraz zagranica. Malta zgodziła się na zejście na ląd 65 imigrantów uratowanych w piątek przez statek Alan Kurdi, humanitarnej organizacji niemieckiej. Władze Malty postawiły jednak Unii Europejskiej i niemieckim władzom warunek, że uratowani imigranci opuszczą wyspę. Nie zostało sprecyzowane, dokąd mają się z Malty udać. Imigrantów uratowano koło wybrzeży Libii. Wcześniej na przybycie statku do jednej z wysp nie wyraziły zgody władze Włoch. Według badania Exit Poll wybory w Grecji wygrała konserwatywna Nowa Demokracja, zdobywając od 38 do 42% głosów. Rządzącej koalicji wstępne wyniki dają maksymalnie 30% głosów. Zgodnie z pierwszym Exit Poll Nowa Demokracja będzie mogła samodzielnie rządzić. Na trzecim miejscu z dużą różnicą plasuje się socjalistyczny Ruch na Rzecz Zmiany Kinal. Uzyskał on od 6 do 8% głosów. Przedstawiciele Nowej Demokracji mówią o historycznym wyniku. Oznacza on koniec rządów lewicowej Syryzy, która doszła do władzy na początku 2015 roku. Partią Aleksisa Tsiprasa rozczarowanych było wielu Greków, których zmęczyły wysokie podatki, bezrobocie i brak perspektyw. Z Aten Beata

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do wysłuchania retransmisji koncertu, który odbył się w minioną środę, 3 lipca, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na trójkowej scenie wystąpił Łukasz Pawlik Quintet i gość specjalny Mike Stern. Koncert zapowiada Mariusz Owczarek. Dobry wieczór. Witam niezawodną, trójkową publiczność w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. Szanowni Państwo, ani się obejrzeliśmy, a minęły 3 lata od poprzedniej płyty Łukasza Pawlika. Był potem także koncert tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę się tu pojawić i powiedzieć te kilka słów przed naszym dzisiejszym spotkaniem z muzyką z płyty Long Distance Connections. O tym, dlaczego taki nosi tytuł ten album, to pewnie najlepiej Państwu opowie Łukasz za chwilę. Są z nami na scenie już znakomici muzycy, jak Państwo widzą. Mike Stern! Życzę Państwu fantastycznego wieczoru. Łukasz Pawlik, Quintet, Mike Stern, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. We'll be right back. Cezary Konrad, perkusja. Paweł Pańta, gitara basowa. Dawid Główczewski, saksofony. Ja nazywam się Łukasz Pawlik. Teraz zagramy utwór z mojej najnowszej płyty, na której usłyszeć można właśnie Majka w trzech utworach. I te właśnie trzy utwory chcielibyśmy dzisiaj w Trójce zaprezentować. Pierwszym z nich będzie utwór pod tytułem Jellyfish, czyli meduza. Thank you. Thank you.

Dziękuję bardzo. Mike Stern, What Might Have Been from the album Voices, z płyty Voices. Dawid Główczewski, Paweł Pańta, Cezary Konrad, Łukasz Pawlik. Dziękuję bardzo.